Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Janusz Janina-Niebański i jego koledzy z zespołu Tiebreak z okazji niedawnych urodzin gitarzysty. Zostajemy w muzycznym kalendarzu i wśród przyjaciół Janusza Janiny-Niebańskiego. 26 kwietnia swoje urodziny obchodzi Stanisław Sojka. Dzięki piękne. Kochani, czas bym przedstawił moich wspaniałych kompanów. Na gitarze prowadzącej Tomek Jaśkiewicz. Na basówce Marcin Lamch. Na gitarze elektrycznej Przemek Greger. Na trąbce Antek Juziu-Gralak. Na saksofonie Aleks Korecki. Na perkusji i śpiewie Kuba Sojka. Za konsoletą Jan Jędrzejczyk. I na perkusjonaliach jego eminencja Zbyszek Uhuru-Brysiak. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli, otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by dać. Życie nie po to, by bezczynnie dbać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. Aby żyć siebie samego, trzeba dać na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. To nagranie z 31 marca 2019 roku ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Stanisław Sojka i przyjaciele. Tolerancja. Już do końca naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Stanisław Sojka i jego muzyka. Wybrałem na dziś dwie koncertowe płyty. Ta pierwsza to nagranie z 29 listopada 1978 roku. Jazz w Filharmonii. Solowy debiut Stanisława Sojki. Płyta Don't You Cry. Stanisław Sojka. Na początku kompozycja Ray Charlesa pod tytułem My God and I. you're the child of man. But I'm a worry now, now, now about my God and I. Yeah, we'll talk about it now. Believe me, God, I love you. That's trouble that California be all times tell me that an age wing of the dew, but I'm a worry na na na across my garden eye. Girl, you know we've got true. Utwór następny nosi bardzo krótki tytuł Jesus. Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus in the noontime. Jesus, Jesus. Pozycja Al Jarreau pod tytułem Could you believe in a dream when I tell you that it's true? Czy uwierzyłbyś w sen, gdybym ci powiedział, że jest prawdą? of mine. And would you believe when it seems you are glad with what you do, give you courage to carry, courage to carry, carry your spirit on high. To carry your spirit up on high. Heard some people in trouble, yeah, heard the angels cry. Now don't tell for us, my children, no, no, no. We make for fine time. Spend the night with David, he told me what to say. I was looking for Następny to kompozycja Carole King. Nazywa się You've Got a Friend. Masz przyjaciela. Think of me and soon call of my name, and you know wherever I am, I'll come running. See you again. When the spring, summer, or następnego utworu chyba nie trzeba zapowiadać. Let it be. Zostań w domu z Trójką. Stanisław Sojka i klasyki światowej piosenki podczas koncertu 29 listopada 1978 roku. A przed nami druga ważna płyta koncertowa z dyskografii Stanisława Sojki, którą sobie dziś przypomnimy. 7-8 listopada 1989 roku. Krakowski Teatr Stu. In Concert. Stanisław Sojka i Janusz Janina Iwański. Teraz będzie Evergreen. Let me tell you about a girl I know. She's my baby and she lives next door. Everybody asks me in the morning for fart. Sun comes up, she brings my coffee in my favorite car. Zaśpiewałem to tysiąc razy, jeszcze się pomyliłem. Zawsze się można pomylić. When I'm in troubles and I have no friends, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me that's why. I'm in love, hallelujah, I just love her so. Oh, if I could live on the telephone, I would have been a river. Had a move along by the time I hear her on my door. And in the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and holds me tight and tells me, daddy, everything is alright. That's why I know I love all my son. How I can do it, how I how I can do it, how I can do it, how I can do it, by the time I count from one to four, I hear her on my door. Sun goes down, when there is nobody else, nobody else around, she kisses me, she holds me tight and tells me, that's why I know. I know, yeah, I know,

płacz, wróć do łóżka, przeziębisz się na dworze pada deszcz. Tak, w Trójce w audycji Mało Obiektywnie świętujemy urodziny Stanisława Sojki przypadające 26 kwietnia. Koncertowo. Dziękuję Państwu za spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Słyszymy się z wtorku na środę w programie Teraz Polskie. Mariusz Owczarek. Do usłyszenia. Ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak. Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego nam w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chcie. Sypnij grosze szczęściarzom, i mnie po opiece swej miej. Ziemia kręci się, o Panie, daj nam znak. Władzy spragnionym uczy, by władza poszła im w smak. Hojnych puść między braku, niech się poczują, że daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej.